deste traballo que presentaron hai pouco tempo, precisamente no marco 11 de setembro, concretamente César Prata e Ariel Ninas presentaron o xeito oficial Contos de Cego, Cantos de Cego e de Galicia, o novo disco que publica a centro deste patrimonio sonoro das dúas bandas da Raia, a recuperar pezas recollidas directamente de informantes e rescatadas dos cancioneros. O dúo galego-portugués de músicos parte dunha base que complementa con instrumentos como concertina, armónica, adufes e percusións miúdas. Cantares de crimes, humorísticos, romances ou feitos históricos atópanse no álbum, que presentan ao vivo ao longo deste outono, a vindeira cita para escoitalos de outubro. A última foi no 22 de setembro no Castelo, no, en Castelo Branco, en Portugal. E agora farano en outubro precisamente aquí en Galicia. Bueno, vamos a continuar. Falaremos outra vez con Galicia. Neste caso, vamos a chegarnos a unha parada que casi é obrigatoria no Camiño de Santiago. Sabes, alá en Porto Marín. Ah, en Porto Marín. Sí, Porto Marín temos unha amizade bastante grande, sí, con unha persoa, bueno, co mirador. Sí. Un mirador, unha... non é precisamente... un hostal, pero parece semellante, máis sí, ben un albergue privado, sí, sí, pero con uns servicios extraordinarios e un restaurante algo fora de serie. Reséntano Rubén e Óscar, e ao mellor somos capaces de conectar con Óscar para que nos comente como apareceu o Camiño este ano, este año, como vai, e como sigue indo, que seguro, sí, sí, que teme. Además, inauguraron un hoteliño de grande categoría, uh-huh, que chaman El Padrino. El Padrino. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poñer un bocadiño de música e de aquí un bocadiño volvemos a falar. Voltamos a Porto Marín. Vale. Mar, son os seus brazos o vento, ninguén os pode amarrar. Meu amor é mariñeiro, e cando me ven falar, pon carabel nos peizos, no corazón un cantar. Eu son libre como as aves, e coa súa vida cantar. Corazón que nace libre, non se pode encadear. Xa temos a comunicación, entón, con Porto Marín. Xa nos vamos a Porto Marín. Sí, sí, vamos a falar co... Bueno, aí que facemos o Camiño de Santiago rápido, eh? Sí, sí, bueno, vamos a facer unha paradiña, non? Eso, vamos a facer unha paradiña. Obrigatoria, por así decirlo. Vamos a falar con un dos responsables do restaurante, albergue tamén, privado, pero albergue, a fin de conta, de O Mirador. Vamos a falar con Óscar. Sí, señor. Moi boas tardes, Óscar. Tardes. Gracias por atendernos. Perder un minutiños conosco para avisarlle a toda a xente que faga o camiño, que pode parar. Que faga unha paradiña. Que pode parar en no Mirador, non? Gracias a vos por contar con nós. Bueno. Sí, invitar a xente a que pare, porque é un sitio para ver. Bueno. Para disfrutar. Exactamente, eu que quería parar... E a beira desos cristales que se ve o encoro, se ve toda a paisaxe vindo do camiño, iso é unha beleza. A máis, ves o encoro aí enfrente, sí, unha preciosidade. Sí, a verdade é que o sitio está situado estratégicamente. Sí, sí, sí. Sí. No, e vos fixeste de unha decoración extraordinaria, posto que ademais chova ou neve ou faga calor, e aí estáse perfecto, porque esa vidrería que hai na parte de arriba, que é precisamente onde eu parei unha vez, sí, nunha ocasión, é precisamente atendeu hai moi pouquiños días a mi irmão, que fixo camiño. Sí, estuve facendo unha visita por aquí, sí. Sí. Bueno, por certo, a primeira pregunta é: como vai? Máis afluencia que outros anos? A ver, eu podo falar do noso caso, non? É do que vexo en Porto Marín no pueblo. Eu creo que isto cada vez vai a máis. Sí. Máis xente de fora, máis estranxeiro. Entón, eu creo que o do camiño é unha cadena de engranaxe que non se sabe a donde vai chegar. Sí, porque isto cada vez vai a máis. Oso, vai a máis porque se cuida, porque o camiño ten un indicadores como é debido, e vos tamén poñedes todo o voso cariño para poder atender a xente, non? A ver, eu creo que o normal é que toda a xente que vivimos que polos pueblos onde pasa o camiño, pois se, non sería lógico non cuidalo, non? Porque isto é unha riqueza polo interior de Galicia. Esta xente, pois, a verdade é que ven e disfruta moito, porque, bueno, ben sabéis como é Galicia, aquí é todo verde, naturaleza, boa comida. Entón, eu creo que o cuidar isto é o facer que a xente se sinta, pois, unha sensación, transmitir unha sensación de bienestar, pois, é o que a casa fale, porque eu creo que esta experiencia suele transmitir boas sensacións, entón chegan á súa zona e comparten. Eu creo que isto é polo que vai a máis, non? Porque é unha publicidade de, como decimos, de boca a boca, que ao final é que máis transmite. Bueno, non sei, institucionalizadesvos e facedesvos pois internacionais, posto que agora os que atenden precisamente aí no albergue, pois hasta falan varios idiomas. Home, sí, aquí estás obligado a falar inglés, porque a maioría da xente, bueno, non a maioría, non, pero sí que hai meses no que a maioría da xente é estranxeira, entonces, si queres dar un bon servicio, pois, tens que ter xente que claro, sea bilingüe. Bueno. Que saiba comunicarse. Por certo, claro, ahora acabades de inaugurar, hai un chisco, hai moi pouco, pois ese outro aliño con encanto, El Padrino, non? Sí, Hostal El Padrino. Tamén te fixo con moito mimo, con moito cariño, e a verdade que está funcionando moi ben. Que iso é para xente caprichosa, por así dicilo, non? Sí, bueno, é un hotel que está moi ben decorado, moi ben cuidado, é unha casa destas antiguas de Porto Marín que se reformou, e bueno, puxose moito detalle, moito cariño, pois para que, pois porque hai demanda tamén, non? No camiño non é solo a xente que ven buscando albergues, non? Agora empeza a haber un tipo de cliente, pois que demanda un pouquiño máis, non? Un pouco como máis comida a carta, como por eso que un pouco máis de comodidade, un pouco máis de comodidade. Claro, un pouco máis de comodidade, unha boa cama, unha boa ducha, un hotel sí, menos curioso. Cada vez hai máis demanda, non, deste tipo de cliente. Claro. Porque está as agencias, os operadores están metendo moito americano, moito canadiense, australiano, coreano. Trae un poder adquisitivo un pouco máis alto, non, do que está acostumbrado o turista do camiño. E aí está Derbosa ofrecendo esas anguías que bueno, que é un prato único, non? Aquí en Porto Marín, anguilas e carne non poden faltar. Velas, claro. E esas vieiras, que? Tamén, o bacallau. Un bacallau. O bacallau, ya, eso ya fora de serie. Sí. Pero bueno, aquí en Porto Marín, amigo, que máis me é un plato dos que máis me gusta vender e ofrecer é anguila, ¿no? Anguila, porque é un plato moi tradicional, é moi bueno, que vende moitos anos atrás, aquí no pueblo. Entonces é un plato que a maioría da xente que non o coñece, non, pois cando lle explicas anguila tal, pois é unha cara de como de decir, como non o como, non? Sí, isto que é. A experiencia é que hai que probalo. E dá ofrecémolo, non, porque é un plato moi típico, por tamén a experiencia que o 95% da xente lle gusta. Entonces, claro, eso tamén te dá confianza para ofrecer, non, porque como sabes que a maioría da xente lle vai gustar, pois estás ten gústalle porque o preparades ben, porque non todo o mundo sabe facer unhas anguías como é debido, Claro, que se fan con cariño, nun asador, cun aceite ben limpiño, ben quente, claro. Racios non moi grandes, para que salga ben tostadinha, a piel se poña, colle un color tal, pois, bueno, sí, hai que saberlo preparar. Dora, pero unha vez que sabes prepararlo, é un plato que é exquisito. Sí, además non lle fai falta ningún compango. Todo así, nada máis que fritido. A verdade é que nin mayonesa, nin nada. Quítaselle o sabor, exactamente. Bueno, además, o curioso que hai xente, porque despois ao final tú sabes o nivel de como lle gustou a xente a Anguí. Uh-huh. Hai xente que deixa a piel, hai xente que tal, pero tú sabes como a persona lle encantou cando solamente che deixa o que... A espiña nada máis. Ese dices, ese encantou. Entonces, sí, cando a maioría dos platos sabes que a xente lle gustou. Satisfacción, sí, sí. Exactamente. Claro. Bueno, tendes unha carta variada, pero ademais acompañada de vos viños, pero non vos viños de fora de Galicia, sino de Galicia, expresamente de Ribeira, non? Sí, a ver, como a demanda de que, bueno, cando tes unha boa comida non tes que procurar que os acompañantes sean vos, non? Entonces, sí, sí. Nos traballamos un nivel no comedor de abaixo, bueno, ben sabéis, en menú, tapas, sí. Racións, pero unha hora que subes a parte de arriba, pues xa vas a comer, non? Un pouco máis eses platos, eses uh-huh. pequenos entrantes de marisco, anguilas, pulpo, unha boa carne, un bon bacallau, uh-huh. entre despeso xa necesitas, pues, ter uns vos acompañamientos, non? Entonces tes que ter uns vos viños. Uh-huh. Traballamos vos viños da Ribeira Sacra, pero bueno, como tamén hai moita xente de fora, pois pues, o mellor un americano, sí. Ribeira Sacra non lle tan coñecido, entonces dice, che, quero un Rioxa, quero un Ribeira sí. del Duero, entonces pois pues, tamén sí. tes que ter algo onde eso, ¿no? Bueno, pero que vos gabadevos de esa aportación da Ribeira Sacra, porque en realidade pues, promoción... A noso que nos gusta vender, ¿no? Claro, claro. Os mencías, é o noso, no que estamos na nosa zona, é o que temos que... Vendere, ademais que hoxendía están sacando mencías, as bodegas están facendo mencías en barrica, que bueno, que xa están a altura de calquer río, xa. Sí, sí, sí. Esa peza... Eu, por exemplo, traballo con un Quinta da Peza. Quinta da Peza, esa peza iba a dicir, sí, sí. Que 14 grados. Sí, esa é un mencía que encanta xente. Moita xente que che pide un Rioja, non? Pois pues tú intentas de... Pues, provesto. No sé, mira, estamos na Ribeira Sacra, temos mencías moi vos, con ese vas sempre sobre seguro, non? Sabes sí. que é unha botella que vas a abrir e que, sí, que nunca sí. se vas a volver sí, para sí. atrás. Podes lle dicir, provesto outro a ver que lle parece. Seguro que ainda lle subir 2 euros máis de precio, porque cando proba seguro que queda sorprendidísimo, non? Sí, eso, a ver, cando faz un bon traballo, sobre todo velo no, na resposta da xente, non? Sí, sí. Nos podemos decir que facemos un traballo bon porque as propinas son boas, entonces sí. entendemos que o traballo é bon. Aí está. Moi ben, moi ben. Bueno, pois que bueno, que cada vez hai melloras nese mirador, e cada vez tedes moitos máis aportacións, posto que, como acabas de decir, pois eso, ofreces a esta personal que se defende en varios idiomas, claro. e que atendedes a xente de afora con moitísimo cariño. E bueno, e a demanda, pois eso, aquí te dís, pero hai algún prato en especial, que xa dixeches as anguilas, pero hai algún plato en especial que veixas que ten moita máis saída que os demais? Mira, nos, por exemplo, vou falar do que é a carta, non? Porque no menú, pues sí, bueno, hai racións, está moi tal, pero, por exemplo, un plato que gusta moito e que incluso me teñen chamado de restaurantes de diferentes sitios, pois ainda outro día con un home de León, outra, ou aí atrás no sur, moitos clientes me piden para que lles mande carne. Bueno, nos o tema da carne témolo moi controlado e traballamos moi moi bon produto porque estou encima de eso sempre, non? O plato que máis gusta de carne, non? Bueno, de que traballamos solomillos, entrecós, de vaca, de ternera, pero un plato que sí que ten fama no noso restaurante que ve moita xente a comer é o chuletón de vaca a pedra, vale? Isto é un produto... Hai moita xente que lle chama vaca bella, non? A mí eso moitas veces oféndeme. Pero vámonos explicar ben, non? Hai o que lle chamamos boi, vale? E despois hai a vaca. Sí, sí. Dentro dese nivel de chuletones, pois é como todo, non? Hai uns precios e unhas calidades de produtos. Cando te vas a uns chuleteros de vaca gallega, de vacas de 7-8 anos que foron engordadas e alimentadas para conseguir este produto, pois entonces ao final é un produto que é moi bon, que a xente lle gusta, non? Claro. Nos eso traballamos, eso nos collense chuleteros enteros, non? Faise chuletas de 1,5 kg. Eso normalmente suele coller a xente para compartir, non? Sí, bueno, deshuesas, se limpia, se fanse uns filetes e termínanse de facer na mesa. Entonces esta xente, pois, pues, é unha cosa que lle encanta. Mesa. Porque ademais cada un permite lle facer o punto que lle gusta a carne, non? O sea, que acompáñalo con esa pedriña, non? Que está quente para poder rematala, o cliente remata a seu gusto. Matan a mesa. No se llama lona brasa, después son somos filetes. El cliente termino de hacer na mesa. Ese es un plato que encanta a xente, tanto españoles como estranxeiros. Hombre, claro. Ese plato para min estaría esto, porque eu desgracio a carne, porque gústame todo ben pasado. Bueno, no, pero ali poder facelo a teu gusto, sabes? Sí, no, hasta podes facer unha talladiña e non está ben, polo outro lado na pedra. Sí, sí. Non sabes? É precioso. Ademais, ule de outro xeito, non? Sí, hombre. Acompaña. O xantar acompaña co olor tamén, non? Bueno, pois, por certo, na cuestión de postres tamén tendes algunha cousa salientable? Bueno, temos un postre que lle encanta a xente, que é unha tarta de queixo casera que, bueno, é do que máis nos pida a receta a xente. Todo o mundo quer saber a receta da tarta de queixo. Ah, sí, claro. Muy bien. É unha tarta de queixo fría, a verdade que está espectacular. Además que é curioso, porque tú miras en redes sociales, bueno, hoxe en día ben sabéis como funciona, sí, es que o TripAdvisor, claro, non sei quanto. Entón, sorpréndete que moita xente de acorde de comentar a tarta, non? Porque eu, se vou comer un sitio, pois sí, pode ser que digo un viño moi bon, unha carne moi boa, este plato moi tal, pero chegar ao punto de darlle ese énfasis a un plato final como un postre que nos foros en todos os lados sale, pois pues, dices, pois pues, sí, debe ser rico. O que pasa que nós como comemos tantas veces, pois pues, claro, xa non nos chama tanto a atención, non? Pero esa xente que a prova por primeira vez e tal, pois pues, a verdade é que les encanta. Pois pues, sí, parabéns por a parte que se toca, que ti tamén tes algo que ver con eso, senón non sairía aí desse sitio. Eu teño que volver a Porto Marín. Temos que volver por ali, non? Sí, por o mirador. Teño que pasar aí por o mirador. Por o mirador. Temos que ir un día a peto, aunque non fagamos o camiño, por lo menos ir a peto. No, no, para saudar a Rubén no, ou a Óscar. Non estou para fazer o camiño, pero en fin, pero ir a Porto Marín non... Sí. Sí. Aquí tenéis una casa donde vos estamos esperando, ya no queráis. Bueno, nos aquí estamos. Después do postre, do remate, también tendes una especialidad que en Porto Marín leva a sona en todo, de todo Galicia, que esos chupitos ya aguardiente de Porto Marín. Hombre. Sí, en Porto Marín aguardiente é unha cousa que vende moi antigo. Tamén é como anguila, temos a festa de aguardiente. É unha cousa que eles lle salen nas guías, entón estás obrigado si ou si a telo. Sí, sí. A verdade é que lles gusta moito, eh? Uh-huh. E nos ali no restaurante temos unha alquitara xusto na entrada, entón eles curiosan en canto ven que se fai con aquelo, tal, cual, pois pues, é como que lles gusta moito máis. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. E sale lles nas guías, eh? Eles veñen con todo... Xa preparados. Cando chegan a un sitio, sí, xa veñen máis ou menos con que teñen que facer. Pois pues agora, sí. Nas guías non ven o nome de Óscar nin o de Rubén, pero bueno, preguntan por eles e xa está, seguro. Moi ben. Bueno, Óscar, eu agradecho moitísimo esta pequena interrupción que fixemos na túa labora, pero que bueno, que os nosos ointes están encantados de saber que en Porto Marín teñen unha parada obrigada, aínda que non sexa para poder hospedarse, si sí, para poder tomar unha tapiña ou probar as anguiras que vos están axeitadamente preparades. Pois sí, nos aquí estamos, pois, para eso, para traballar. É unha cousa que somos dous rapaces novos, que empezamos con moita ilusión, que co tempo, pois, cada vez nos vamos facendo máis profesionales, entendemos máis, entón, canto máis entendes e máis profesionales, pois, mellor servicio das, non? Entón, sí. Ahora mismo xa somos casi maduros, 35 e 38 anos, e xa estamos un pouco máis posicionados que cando tiñamos 20. Pois esa ilusión que non falte nunca. Alegro. Porque é parte do amor. Sí, señor, sí. Bueno. Eso es importante, hacer que te guste o que fas. Muy bien. Bueno, pues que disfrutes, que sigas tendo tantos éxitos como estás tendo. Graciñas por la tu aportación de hoy. Gracias a vos por contar con nos para participar nesta tertulia, que a nos estas cousas sempre nos gustan moito, pois para darnos a coñecer e para falar con nosos clientes, porque vos eu sei que estuvestes no restaurante. Estamos aquí porque queirais traballando e esperando clientes e peregrinos cada ano. Bueno, muy bien. Renovamos as gracias. Cuando vayamos a Porto Marín nos daremos a coñecer. Muy bien. Aquí estamos a casa en Porto Marín. Hasta otro momento, Óscar. Un saludiño cordial. Apertas. Despedimos a Óscar con música tamén de que temos por aquí preparadiña. Sí, Liño do Cuco. É un debut dun disco novo que acaban de publicar que titula Viva Viva. Aí vai. Pois, liña.